kotiini tuo. Maailmalle mitä musta pöllästä jää, vai karmeita tarinoita repussa mulla. Hytis on laas, painen reppuni laulamaan, tarina kertomaan, tarina menneistä. Kaikko penneistä nyt reppu jupiset, viimeisen rupiset tai katkon sinulta nyörit. Nyt korvaani karmeat juttusi supiset, kotona turhaa jaloissa pyörit. Et jättäessä voi sanakaan, et sitä kautta. Ei ruoho kasva missä kulkenut on, paljallaan sorua tuonut. Tyttöä monta syli sulkenut on, karhu tila ja kahvia juon. Palaa mieleni menneisiin, muistan kun luhasin sinne ja takaisin. Vasta ukkona mataisin, nyt reppu jupisee, viimeisi rupisee tai katkon sinulta nyörit. Nyt korvaani karmeat juttusi sopiset, kotona turhaa jaloissa pyörität. Jättäessä pois sanakaan, et sitä kaunistakaan. Pihalla mielen uudestaan ja uudestaan takerun vaihteeseen saman ja ruosteiseen. Sitä kääntelen edes takas nyt reppu jupiset, viimisi rupiset tai katkon sinulta nyörit. Nyt korvaani karmeat juttusi supliset, kotona turhaa jaloissa pyörit. Et jättäessä pois sanakaan. Nyt reppu jupiset, viimisi rupiset, tai katkon sinulta nyörit. Nyt korvaani karmeat juttusi supiset, katona turhaa jaloissa pyörit. Et jättäessä pois sanakaan. Kiitoksia! Ja nyt sitten päätämme esiintymisen rakkauslaululla, jonka jos saan pyytää, rakas ystäväni, Naiman tulee mukaan. Please. Kiitoksia. Nyt soitamme teille laulun nimeltä Niet, Niet. '84. Se päättyi siihen ja nyt Tero. Nyt otetaan taksi. Lähdetään nostelemaan. Nyt on kiire. Taksi! Siinä on. Selvä.